تو لو نا علم قتال اللہ تبانکم پزڑ کی سری مگر کتا سول رسول کنا لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها ہونا دا خبر حق نہ دا دین حق نہ دے ذک ہو وی لکی گو زڑ کی یوت دی پخلو بل تغری اللہ پوائے بے الذين قالوا لاخوانهم دغدی کنا دا منافقان دغدی نافقو جدو وای لاخوانهم پبارہ درون تر بران خپلو کی وقعدوا حالای چ پخپل ناستی ک زمنګ منل نبو ویل شوی مخکم تاسوی چې په غزات لیا مړشی وې زمنګ منل نبو مړو دلته مکه خبر راس زمنګ منل چې کی نه بار تنوزو او دلته کې بجې چې دشمن را دي دفاع وکړو نو زمنګ نه منل دا لکان یو منل د بی تجربه او میدان ته زو غو سره ووت نو سو شو زمنګ خبره منل ادا بنو ما ماتو پخپل ناسو وې دو بنو مړو که زمنګ منل ما قتلوا رجل شو بنو خان استاد خیال چې جهاد لذین مریبا نو تاتم فدر او ان انفسکم الموت لریکه ځان نامړینا مرد دان نو سره کوي کہ تاسو دېشتنی چې مرګ په جهاد راځي او جهاد تتل جو مرګ دی او بیا تنا په مدینه کې په دغه روز دو کې منافقان مړو په سنبالولو بیا ستړو دا لاړل او دې جهاد کړه دا چې مر فدر او ان انفسکم ځانو خلاص کړه او یا تنا غمړو او یا پس الله دو مردار کړو خبر اخلاص کړه ان کنتم صادقین کہ تاسو رښتینی لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ترغیب امام والا او ته جهاد کی خون پیغمبر ته کی او تسلی ور کی او خون چاته دا اصل خبره ایمان والا او تعالی چې شهیدان شوی دی ناغه کامیاب د دنیا نه تللی هغه مقام د الله دربار کې نیولې دی احط منازلهم فی الجنه دا خود فخر کار دی دا خوشالی خبره ده پر اصل کی پریشانه به خیالوں کے پاو چوجلے شوی دی پلائر دا اللہ کی پدین دا اللہ سو پی خیالوں کی امواتن دمڑو دمڑو گون دی مڑو بلکی جوندی دی رب سخ دی یرزقونا روزی لور کولے کی یہ خوشالا پاگی چور کری دی اللہ دا فضل نائی یستبشرون زیر اخلی دا چا بارا کی چلانی دی رسیدی لی دوتا بیر تزویر قام قبیلے پریخو پر میدان دا جہاد کی اکلی کی جداغو بسالی فرشتی خبر ہوئی آتا پسی در روان دی دقا دیرا بشوست لم یلحقو بهم آغا چا بارا کی چلا نزیر سیزی لو دوتا دو زیتا من خالف ہم در رستونے چو خوش آلی توی اللہ خوفنا علیہم ولا هم احسنون سیر پینشن پریشانی خوش آلی اخری دو پی نعمت دا اللہ طرف فضل نعمت لوی نعمت افضل کامیابی اللہ نے بربادی اجر دے ایمان والا ہو جہاد کرے دے وینے تو شوی دا بربادی گی نا دا وینے بکار کئی دنیا کی بجات چلی گی بل احیاؤن عند ربهم دا یوزو دری آیتون دے بارا کیویم خبر اللہ نڈو سورہ بقرہ کی تاصل رسو لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات بل احیاؤن ولیکن لا تشعرون لا تقولوا لمن يقتل موعد تاسو چاته چوي له شو په دین د الله باندې تاسو موعد او تاموات چې دا مړ دي بلکې احیاء عند ربهم ژوند دي بل احیاء ژوند دي ولکه لا تشعرون لیکن پیګه نه تاسو پی تاسو پی نه پیګی جوندی دی او تاسو په نه پیګه نو زمونږه جوندون باندې خومونږه پیګو چې دا سړی جوندې دی او دا سړی مړ دی دا پته خومونږ ته لګي نو څنګه ویل دي چې دا جوندی دی مړو ته مو وایه دا غي تفسیر دا ذکر کو عند ربهم جوندی دی نو رب څخه جوندی دی آیت نمبر 154 سوره بقره بل احیاء ولکن لا تشعرون جوندی دی لیکن تاسو پہ نہ پوی گئی دا غن پہ دو منزل دل تذکر کو ان ربہم نو جوندی دی رب سخه جوندی دی برزخ کی جوندی دی دنیاویا جسدیا عنصریا نشتیا دا کنا ان ربہم بیا څنګه توي ان ربہم او دا دنیاویا دے جسدیا دے عنصریا دے پدی قبر کی دی قبر مو ہے برزخ ہوا ہے کہ داولا اللہ برزخ مقرر کرے دغی کی جوان دے خود تو گورا اللہ تشورن تو پھر نبی جوان دے نیشی معلوم ہوئی زمان استاز بھی رحمہ اللہ تعالی وی حیات دنیا فی القبر جمعی قبر مو ہے خطرناک خبر دا برزخ ہوا ہے وی کیا فرق ہے اس میں میں پرخ اترگان دے گا نا دا سی مخلوق دے چلے اگانو خوڑا لی نو قبر چرتا دے آل تبا تستوائی فی بطونی تیوب کفی بطونی سبا آوائی قبر دے آگا اینا نو میں برزخ دے گا نا برزخ اتوائی پا آگا عذاب دے دا شرمخ پا گیڑا کی دو زخت اولا گروزون پیوری گئی شرمخ زل پا آگا مالام دے آلی گیا دے ویخ کارون و کمارو پروائی شو جز ما پا خیتا کی دن نا تا درز درز دا خود اے خبر چی دا سقوائی من دے را آگا تا دیڑو پا تنیشی مرغو پا خیتو کی آگا تا پا تنیش دوی برزخ ما وی دیتا ہوئی وی نی نی فی القبر ما ازا تو فی القبر یہ تو فی القبر دے قبر دے تو خدا قبر بار دے کی پیدا نکی وہ برزخ ہوئی نو وی قرآن کی قبر وی لی میں حدیث کی سے قرآن کی خونش کی فاقبرہو وی لی قبر کے خول جوندی تے وی لی جوندی تے قبر دے کنا قرآن کی برزخ ہوئی یوم ورائیم برزخن الی یوم یبعثون تر قیامتا اگر فرعونیان چپ دریاب کی روشیو قرآن اعلان دا کئی مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا پوبو ڈوب کرے شو نو پوبو کی ورتا منڈلے شو قبر چرتا دی دغا دے کی چرائے نخبی خوالے شو وی دغا غولو جو قبر دے کنن بای بردخو ویسا دے ولی دور پختو کئی چی نئی پری دی قبر چرتا قبر خوشی ذات تکن وقی تا قبر ہوئی نو دا ما تا جور کرو قبر لکنستی دے فاغرقوا نارا اغاد دو دو پار برزخ تی آغا والا جہنم دی آغو تا احساس چیو کنشی لا تشورون تاس پین پی گئے نو حیات دنیاویا جسدیا انصوریا نیرے حیات برزخیا اس آخوا سنگا دے جسدیا دے او کن دے اللہ تا پتل خدا دا چی حیات شدے یقیناً حیات شدے اکیفیت دے آغا اللہ تا مولن دے لا تشورون تاس پین پی گئے نو دلتے آغا خبر دی کر کا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم ميغنمرو دمرو واندي بل احياء بلکی جوندی دی تازہ رب سخدی وریدل تنوی احادیث تفسیر دی محدثین ذکر کرے تقریبا دوانہ پہ اعتبار وانی متواتر دو ٹکی بھی ہوئی یاد ساتھ ہے بیا بچراز نے کو تقریبا دوانہ پہ اعتبار وانی متواتر دی مانا دغا مطلب پا حدیث رو دیرو کرا گلے و الفاظ پا کتا دغا نیدی چکم دیدی روایت کی مفہوم و مطلب یا گلے نو دو مانا پا اعتبار مانی تقریبا حیج حدیث متواتر دی فی اجواف طویر خضر حواصل طویر خضر دا چی مرشو ساو نی اللہ تا مخامخ شی اللہ رب العالمین وی سغواری او آیا سغواری ویس نغوارو وی بیاوی غواری ویس نغوارو بیا وی پوشو چه اللہ منگا نپری سو چه منگا سو گوختلی نی وی منگ سو اوالی انتا رد دارو آخنا الاج سادنا فنقت لفیک زمنگ دا روحو نزمنگا تنو تا بیا پری چه بیاستا دا پارو جنگی گو فنقت لفیک حیات دنیا بیا جسدیا عنصوریا بیا راکا نقت لفیکا اگو دا دی ارمان کئی ادا اللہ رب العالمین پو ویلوی کئی چو واری نیمگل حیات دنیاوی یا جسدی یا عنصوری راکا اوی نا نا دا نکی دا نکی اللہ اوی نکی دو نمبر والا سوی اوی جسدی یا عنصوری یا دنیاوی یا دا یا لکتا دا اللہ نو مخی روانی ادا غود سوال نو مخی روانی پیغمبر اسلام کی ہوئی مدینہ کی کمزوری ناتوانا نو چی خپا کی گی نو زبا ہر غذا کتلم لوادد تو ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل تلور دے باز روایتوں کی لزل رغل زمار مان دے چیز اللہ دے پارا پا دین کی ہوئی لیشوے بیا جوان دے شوے بیا ہوئی لیشوے بیا جوان دے شوے بیا ہوئی لیشوے دا ارمان دے پیغمبر شتے کنا دا یہ وہ صحیح روایتوں کی وہ سم دے دا ارمان دا پورا شے دے چیز بیا دنیا ترشن بیا ہو جائے گی بیا دنیا ترشن بیا ہو جائے گی دوبار داغا حیات جسدیا عنصوریا دنیاوی اغلن دے اور کڑے داغا پارمان بانی بل مر راوڑے سوک دے چغل بج سجیا اور سوریا دنیا ویور کی نہ دوستان علم دن نہ کوشش اعظم دے کہ قرآن خلاف وضو لکھے پہ دویم نمبر کی دین پاول نمبر کے قرآن موافق بتلا نہ دو نمبر تو قرآن خلاف روان دی قرآن دا ذکر کی وہ دے تری خیال لے ارمانوں نہ کہی دو وہی بہنگ دنیا تفرے دنیا تا نہ پرے دم دا خبر نہیں کی زکوی عند ربهم حدیث کی فی حواصل طائر خضر دشنو مرغانو پر شکل کی دی دا غو ججورو کی دا نرد چپ مرغو کی مندل دی دا خود اللہ قید دی یعنی دشنو مرغو شکل شنوالی دا خوشحالی نخد تازوالی او اگر روح چی دن ندی نو دا غین تعبیر پا وجود کی دن سر پا عوصال سر کرے ججوری سر کرے فی حواصل طائر دشنو مرغو شکل کی دی جو خوشحالی پا حالتون کی روان دی مخطا قرآن داوی لا تشعرون تسبین پوی گئی او پی اداوی اندہ ربهم نرب سخ جوندی دین روزیال تور کولے کی یا عالم بالا کی قدلتے ور کئی اگر عالم بالا کرے برزخ کرے دے قبر ندے ام دا مانا ذکر کی او دا نور کیم ذکر کی دے سورت اخیر ہو گرے دا تاس چو سوی دی سورت اخیر کی اکم کسان وی چزما پدین کی وطو فالذین ہاجروا آیت نمبر 195 فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنہم سیئاتہم ولو ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب قاتلوا وقتلوا جنگی دری دین وجل شوی دی دلتا سرشتے چتو تا مرمو آیا دلتا ویلی دی چی دا جوندی دی نا نا مطلب التصاف کرے دی قتل را غل لے او سرد دی نویم دا مقتولین و غندی مرن دی سرد دی نویم دا مقتولین و غندی بے حسن دی اللہ سخدی علی عدالت عالیہ کی بارا عالم کی او لو کفرن جوندونی سے لو کفرن انم سیئاتہم تکلیفونم ختم شو پریشانے ختم شو سیئات ختم شو گناہوں نہ پات شو حسنات کو سروان لو کفرن انم یو ایت سورہ محمد کی خیر برزخی جوندے او داغی کیفیت اللہ رب العالمین تا معلوم دی کیفیت من تن دی معلوم اس تکم حالات ذکر شی دی طول برزخی حالت موسی میول علیہ الصلوۃ والسلام من ذکر یونس بن متا میولی جبل سور دے یلبی تلبیہ وی دا شانتا نور حالتونا دا طول وی قبر بانی سنکی نسوما صورت ملک میتی نواورد دا قبر پسنکیم تبارک اللذی بیدیه الملک میتی نواورد نو تا واورد او دا غلطا کی پس زرگونو تالیبان دے گو تا غوگی خید اغین اوی خیالم دے نیوتا ان مولانا یسود بن نور رحمت اللہ علی خواہ علیمو نیک سر و غیر وی پلان کے سر راگے سن کے کیناس دعائی چوکڑا مراقبہ نچے کتل نو پا غوگوی واردو پستر گولو چیناس دے صورتی مرکوی اما تے پا خورو غوگو وارد نو پا داغ مدسا کی بزرگونو تالیبان دی بلی ناوی چے دے خبر کی وی دنیا بیا جسدیا عنصوریا وی زما خبر طول آورا تا سمن آورا اس یو سرے پا کتا واری نوری ناوری دا کی دیشی چکون نی نشی گیر نو دا آغا آغا آوری دا آغا بلتو کی ناوری ناشنا خبر دا دا دی پرختو دا رنده پی کرنه کرده چی معلوم آدا چی دا بردخی جنده چا تا اللہ عبرتن ترگن کی سبق دا پاره کی چا تا نا دا پیغمبر اسلام اوخی تا پتا اولا گولا اللہ آ پیغمبر تا پتا نو چی قبر دا معذب دا اوخی توب کد آغا دینا رسول علیه صلی اللہ علیه السلام دا تشه دا قبرستان دا چا دیو دا کافر دا پخوانی جاہلیت دا زمانی دا نو که دنیاوی جسدی عنصر نبی علیہ السلام تبا اول پتہ لگی دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګور تو پتہ لگی دا ول اوخی ته دې غدی پتہ لگی دا نو دا نور دا نبی علیہ السلام خو چې په کم دی باندې ملاستو کړو میرز باندې دغه قبرستان د کافرو دور دغه قبرونو د کافرو زمانی دا یتیمانو ملکیتو بیا نو پاغو با عذاب نو اوخی ته خپل ته پتہ نه لگی غره دومره وګت کړی دی نه تاغه پر نور نه پاتو دغه ته وین نو پتہ تول نہ لگی دا کل اللہ غواڑی سرگند کی ذکر چھ حیات برزخیہ دے سورت محمد کی عمدہ مسئلہ ذکر کی چی مقتول شو اللہ وی اجر ورکوم الچ سر دا حیات نی دیلی عند ربهم دین و رب سخا جو اندیری تاسو سخانا وی تو تا سلام وی اغا بیوری اتا چیو تا دینو دا قبلی دا طرف نا تلا شد خپو دا طرف نا ادری گا ولی کده بلی قاید ری گا با دا پیس تٹ راڑی نا اغا تا تکلیف رسی دا کافر منی دا چی تٹ تڑی پی سرالی اغا سلام مرلی تٹ چراڑی و خد بل اغا سیدا اتٹ پا سڑی پی سرالی اغا مال بل تقسیم کرده ده تٹ پا بل پی سرالی اغا مال اولاد یتیمان ده اولاد تا یتیمان ویلی کی ویده بتا پا سٹ راڑی بل طرف سٹ کی بی رگون ووڑی نو بیا بولا سوک رگون موگی سو وو کوئی ارندو سر گزارا ده بل احیاؤن اند ربهم جوندی دی نو رب سخری دی مقام کن دی پگشتم سپارہ سورۃ محمد آیت نمبر 5 والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنہ عرفہا لہم والذین قتلوا فی سبیل اللہ دا اللہ پا دین چووی لے شو لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اق قتلوا قتلوا دي سبيل الله سبيل الله دي ولن يذل اعمالهم الله نبربادي کڑو نہ دو لن يذل اعمالهم اولی مرشو ختم شو دو عملونو شہید چ شہید شو دشبے بے تہجد کو اللہ ول تہجد ثواب لکی کال کے بے حج کو دا حج ثواب لے لکھی دے مر دے دے جوان دے دے دے مر لے کو جوان دے جوان دے دے دا جوان دے دے دا نور و عملون ختم شو اذا مات ابن آدم ان قطع عنہ عملو اختم شو دا پسی دا عملون روان دی لکھ لے کی گیو لہ کال کے بے شپک میشی جہاد کو شپک میشی جہاد لے لکھ لے کی دا دا صحیفہ دا عمل دا مرابط تا حکم دی جا مجاہد خلاب زیادت پہ درجہ کی نو دا لن یذل اعمالہم چری نبر بادی کڑاونا دا چسوی کول ناغا باو دا پسی اولی کلے کی گئی دی باو پسی دا دل جمع دی بل احیان مانا دادا او یرزقون فریحین بما آتاهم اللہ من فضلی نور حادیث کتابونو گو رائی اللہ دے در توفیق دا کتو در کیا وخم اسبابم او گو رائی علم کی بیدا فمرش تحقیق دا مسئلے ہو قرآن کی گو رائی تششین شید حیات چی دا جو اندی دی اسی قصہ دا دا حیات بارا کی چکم روایتوں نے ذکر کی دا اوردو یاد دے بارا کی شاہ سیبوی رحمہ اللہ تعالی شاہ انور کشمیری دا آغا مالی نقل کی مولانا محمد چاراغ العرف الشذیقی وی دا اوردو مسئلہ احادیث کی چیزی کر شویدن و پدی بانی کلام کردے احادیث کم زوری دی سا مطلب دا سینے دے وی پدی کی ستاویلون سا زوینو خوشتے بقی القرآنو فامره صعب جدا قران پادشو نو قران کې دا ورودو مسله صعب جدا ډیره سخت دی پاره کې دا ورودو دې توکني شي پیدا کوله نه وی د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله تعالی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله تعالی کتاب دې لطائف رشیدیہ د دیوبند صدر مفتی مولانا مفتی عزیز الرحمن رحمه الله تعالی هغه ته خط لیکلی چې د سماع د مړو د نو سماع مسله راځي دې کې یو قول فیصل لیکه چې مونږ هغه بیا لیکو ام انشاء الله هغه لیکلی دی وای ناوري د قران ظاهر په دې دلیل چې ناوري دا قول له عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ا روایت دا ورې دوغه ما انتم بیا سماع پاغه رد کیږي اصل کلام ما انتم بیا فهم لما اقول منهم سما نہیں دی ویلی وہما د تغلطی شیدا دی بارے دیر خر کلام کے مولانا رشید احمد گنگوی لطائف رشیدیہ کی اغلی کی اللہ نو ناوری دی وبن علماء وی ناوری نو چ ناوری نو جسدی چر تراغے بیا ون سوری چر تراغے بیا نور چر ترال یصلون و ادا کلام بیا او احیاء فی قبور یصلون ذکر د صلات دے اور صلات مستلزم دے جسد لرا نو سنگ جسدی ندی جسدی ندی دا اعتراض رو گولا داستانه دی دا دیر پخوانه را روان دی دا دا سیوتی دی دا دا سیوتی اعتراض دی چه شفا و صدور دی کسی برا داغی که دا اعتراض کرده اول سوالاتو خطا درود کو والصلاة تستدعي جسدا حيا مونږه غلطه وای غلطه وای تستدعي جسدا حيا اگر صلات په دنیا کې تستدعي جسدا حيا دی اخو دنیا کې نه دی اخو برزخ کې دی کنه نو چې برزخ کې دی نو حیات دا غزه دی یو ټک دی یو ټک خو کو سوچ ته وکو ما وی دا ټول موز دی تلبیه دا حاج روان دی علا جمع او خو سره دی سړیا دا او خوبم جسدن حجن واری کنه واری چه پوخ باندې روح سوری او دی روانی اوم جسدن اگر روح بی سور کو خو سور کو روح اب چیغی واسی بکریو چه خدای بلا را باری ناست دا دینم اخلاص کئی نو آل تا اون بایا کنه تستدعی جسدن حجن تیک دادا جسدن حجن برزخ کی واری تستدعی جسدن حجن پا دنیا کی دنیاوی جسد واری نشته کنه جسدن سوری همسا مثالیا شاہ ولی اللہ پیخ کو لوایا چٹائی او چی مسئلہ راضی نو مسئلہ کی نمانے شاہ سے بوی رحمہ اللہ تعالی وی سوری مثالی یا دا امانا گن حادیث دا قرآن آیتون پر ایوزی کی مثالی صورت نمانے نو دیرو حادیثونو مطلب دا سر امن حل کی سوری مثالی یا ذات چو تا گورو دا موسیٰ دے علیہ السلام اپا منزو لڑ لے اغا دا موسیٰ علیہ السلام اغا سیدہ مثالی صورت تے جزا تا تے اللہ خوی دا شانتزیا تی وینو لیدلی ندی خود دسی وشا مثالی ہم پا اسمانی سرے سور دے و تلبیہ ہوئی یونس ابن متا دے یونس ابن متا پا خپل مستقر کے پروت تے قبر کے پروت تے تچو جسدی انسوری دے نو دغا جسدی دنیا تا جدے راوات نو قبر خوش شو کن اغی کیوں یو پروت تے اغی کی با پرو دی کابا خوش ہے اغی کی با پرو دی کن چے دے تے ترہ و باسے نو تے دوکائی چال تا ام پروت تے ادل تا ام دے زخویم چا غال تا پروت تے پخپل مقام پروت تے دل تا چتین جاز داغا جسد ندے دا داغی مثالی صورتون دی اپا زرگون مثالون چر تا خوبون خوب دل دلی دا اللہ بندہ خوب کی چتا سرینی او سکتا بارا کی گن داغا شی سبا دا سراو کوئی پتا بائی نپی جسدن حین تک دا دنیا کی دنیاوی عمل کے جسدی انصوری اخروی عمل کے دو برزخی عمل کے جسدی مثالی او جسدن حی انداغ دے او پا قیامت کی بیاسدی بیا جسدی انصوری دنیاوی نے اخروی یا بیا با اخروی یا دین زیاد پا طاقت باندے نو مسئلہ میں داویلا چی جوندون شتے پا دی ایمان دے زمنگا خود دا جوندون کیفیت سدے اللہ تا پتا دا آغ عمر پوری چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام را تا خود دلی دی پاغیم و میمان دی اغا منو چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تو تا خود دلی دی اپا صحیح روایت آغا ویلی دی نو آغا منو پاغیم و میمان دی نور پا کتا گوتی نو اللہ تا پریدو فکل ہوئی لاللہ اللہ تا اس پاروی نو دلتا دا مسئلہ ذکر کرلا چی دو سرا ان ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله روزی اور کول شروع خوشالی دی پاگے چ اللہ اور ورکی یرا پی نشتے دے الذين قال الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح الذين استجابوا لله دا چ دا اللہ خو خدی پدین دا اللہ قربان شوی دی ستین تلی دین سو پاتی دی دا چوک دی جو ایمان حکم دا اللہ اجابونو استجابوی کاملی اومنو حکم دا اللہ و دلی گلی پس تاغیر چرسی دلو تو زخم تکلیف خاص آغا خلکولا چه خری کری دو دولا غلطی ندا کری اتباع کی مضبوطو او زانی بچ ساتره دول عجر دیڑی روائی کمو واقع ذکر کلا دا واقع ذکر کلا دا حمراء و رصد پا سبا دا وحد باندی استجابو لله و لرسول یوا دیما الذین قال لهم الناس او دا پزید جر کی دے کنا المؤمنین ایمان والا دی کامل ایمان دار دا دا سوکتی لا یضیعوا اجر المؤمنین الذین استجابوا لا یضیعوا اجر المؤمنین الذین قال لهم الناس آج خلقو تویلیو ان الناس قد جمعو لکم خلقو تاثر لیر تیارے کرے دے نوی رگیتنا الناس انہ دوار معرفی دی کنا تا زوتو معرفه بیا راشی این دولای این سی کی گی دلتا نا قیدا اکثریه دا اکثری دا کلیه ندا اول الناس نمرات قال لهم الناس جاسوسان د مشرکین ادویم الناس ان الناس قد جمعوا لكم دا جاسوسان او دی دویم ناس کی مشرکین پر خپل مراد دی دا عبد القیس قبیلہ وفد دا عبد القیس دا راتل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج لا عمرہ رضی اللہ عنہ لا رضیا بازار تا لاری پ مدینہ وا ابو سفیان توی ولکه چې پلار دې نو دا خبره دو توجه تو به لو انتظام کړی دا پیر کافرو دا پیر مکی اور لو انتظام کړی دی بس خو دا پیر ختمی پری دی نو دا دباو وی نیم بادری دی نیمه ګټه دی نیمه ګټه نو دا دباو خور کړي څه د پاره چې زه خو نظم بدنامی بی عزتی او بیلوزی را باندې راځي نو دا خبره مشهوره کړي چې مسلمانانو یریږي او غور او نوزی نو آغو با پاتیشی نو طور تا اومد با فمارا نشی عبیزتی با طور زمان نشی ان ناس دی قبیلیو تیویلیو ادی وفد عبدالقیس که اصره ده نعیم ابن مسعود غزا دا عمراء الاسد کیووی ایا غزا دا بدر صغرا که نو دی نعیم ابن مسعود سقیف قبیلیو وفد دا عبدالقیس کن دا خبر بے قرولا ادتا یہ طالبا یو وخ دے کدو دا بطال دا وزکو رکوم دا وزکو دا کال بیاج بدل پورا کوم نا با دا خبر قرولا صحابانو چی بوارد بے حسبون اللہ و نعم الوکیل من خواست جنگ دے دا یو سر دے کدو سلو سر دے پروان ساتو نا غوز رو خز مضبوطی دا او توکل علی اللہ زیادی دا دی سڑی تای جاسوس تھا قد جمعوا لکم ویرے گئے تنا صحابانو بھائی حسبن اللہ پورا دے اللہ او بہتر وکیل لے زموار نو دو لالا ہمراہ والا ستا فانقلبو بنعمت من اللہ و فضل واپس شدا دینا پہ نعمت دا اللہ فضل دنیا نور سے دلے و تتر قسم تکلیف دا کافر و دلاسا ولی روان شیو دو پر ازاد اللہ بانی اللہ دے خواندلوی میرا بانی دغا چتاو سے انما یقینی دتو ہم خبر ازاد بلند ذالکم دغلوی جاسوس الشیطان دو شیطان ویرول یریتا صدق پر دستانونا یخوفوکم اولیاء یوم فول پر خیل یریتا صدق پر دستانونا نون یری گئی اس کی زمانہ یری گئی کہ یتا سیمان دار دا لکھ دے نعیم ابن مسعود چی قرآن تا شیطان ولی دی انما ذالکم الشیطان دا شیطان دے دا غا لکھ دے دا دین پس دو کال پس دا دین تقریبا دو کال پس دے غزا دا احزاب کی رسول علیہ السلام لرا رہے اللہ پزر کی رانا واچول دی ایمان مسلمان شو رسول علیہ السلام لرا رہے ویا رسول اللہ مسلمان شیم چوکرانا خبر نی مرنی بی امرین تما تو خونو کا جز سو کم دے کافر بارہ کی دار تخون کا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو انما انت رجل یخو سڑے تب سو کی یعنی جنگ بارہ کی خیو خون تو کم خزل الناس دا خلق دیو بل نبی اعتماد کا جی بی اتفاقی راشی دی بی اتفاقی سر متفائد راشی بس سید یہود پس را بنو قریظہ پس ورے توٹا کا آواز ہو کہ تو کیوں نہ ایم دے اور لڑکا کیا ناس دے وی ولی رالی وی جرگرا غنڈا کا مشاران دے ضروری خبر کم وی وایا وی زد تسنگ اخکاری گم وی دزان پشان تید باری زمنگ پوخ ڈالائی جی وی وی بس صحیح دا دا سی خبر کم چی مشرکینو دا مکی دا چرا غلی دا دے پیغمبر سر ساز بازو کو جرگای اکرالا اور جرگای دا دی خبر اکرالا دو خود تنگشی دی زین زی نو جرگای دا دی اکرالا چی پا منگ پسی رازا ما منگ تا سوایا ما اور منگ با دا دی یهود و کسان تال درکو اتا یو وجنالا لکا یهود بزلیش خو منگ پسی با نرازی معاہده دا دی دا امریکا هم دیل را غلا تالیبانو تا مینت کی چی منگ با لرشو خو پا منگ پسی رازای ما زمان مفادات بار دنیا کی چی دی اغیطا با نقصان درست آوائی لکه سنگ چی تا زمان مفادات با نقصان درست پا امریکا کی بار دنیا کی زمان زیون دین اغیطا با نقصان درست آوائی دی تا تیار دی اسمینت کئی منگ بیوزو اگو مینت کو وی اگو تو مینت کی چی منگ زو او پا منگ پس رازائی ما امنگ تاسو لپا دے پڑکی یهودو نسلی آخلو ابد لدر کو من خودی یهودو روز دی وی جرگه سرد دے که وی دا تا سوائی وی اس پا جو تا پتو لگی پتو بده تاو لگی وی خواه واسی می پو اکلا چه تا چاپ مخ کیونو وی خواه زلکی خبر اکی خوا راغه مشترکین لا جرگه ابو سفیان را غون که خبر اکم خوزال عام خرق لدی که اهم خبره وی تاس تا تخ کاریگم وی تا زمان تا زمان پشان سریخ کاریگی اعتمادی دا کار والا سره وی دا غصی دا وی آم وی خبره دا تا کام او گوار خوراوای بای نه وی سا وی یهودو دا پیغمبر سر جرگه اکڑا ا پیغمبر سر جرگه دا دی خبری کرلا چه منگ دا دون کسان نخلو اغا بطال در کو تیو وجنا زمانگ استا برو بای استا سونا مطالبه او کی وی رشتیا وی نوی پتا با یوتو لگی کن وی منگ تا خونه کای وی تاسو دا خونه کم چه تاسو پی مخ کشای تاسو مسافری اغا مقامی دی اغو توی چه زمانگ پا تاسو یقین نور نرازی منگ لسلطن یا سلطن زوانان کماندو را کای منگ سخبی رهاین دا منگ سخ گانی نو که تاسو خلافو کن دا پا منگ آغا تاوالا کو که تاسو خلافو نو که دا منگ یاوڑا لگا نو پا دی بدن ایدبار گوڑی اخلی دنو تاسو پی مخ کشای اگو جرگو لگلا ای منگ لرهاین را که سوری را کای اگو یو بلتو کتا لکه وی غنو ایم چیه خبر خودو کرا دا دا خودو دو آغا سر جوڑا کردی دا خبره دوی وی نو منگ لرا کای تاسو مسافر یا تاسو بازای زمان پا تاسو ایدبار نیشی دلتا لین جوڑ شو دو کیا بلتا و قطرہ کبھی جی سوی خالی سو جد اس برگی گزار کر لے رامیان دی اختلاف را پوشو چی یهود زمان مرگری نی دی یهود پوشو جدو زمان مرگری نی دی وی اعتمادی رالا اس کا جنگ شروع شد دیو بل طرف داری شکو لے ابو سفیان دا شپیش پی بانے پاس دلالا یهود پادشو پس سبا پس نبی علیہ السلام را دا گیرہ تیوار چولے ورا کش رے یا ابنال خنازیر یا ابنال دا خینجیر الوادا دا شادوگان اولادا یا ابنال قردا را کش رے میاش محاصرہ دکڑا را کشو وصو یا لال کرلا اولا وارا و جینا کئی دا بازارون کی خرد کرلا خرد دل دی سڑی دسی بہادر کار کرے بیا نوائم المسول اچھی کفر کیو نو پا کفر کیو پا نرا کار کرے نو قرآن تا شیطان ہوئی او دا سڑی چیمان را وڑی دمرا کالی ہو کن قبیلی تلار سقیف تلار مسلمان شو مسلمانی کو سرگند شو کنا زموی سیبا قوم تا بیان کم ابانگوی پیغمبر اسلامی وجنی دی وی چیزو دیم نو مات نشی کتے لار نو بانگی شروع اللہ اکبر اللہ اکبر دیل راغ اشہدو ان محمد رسول اللہ خلق طول راواتے دی چا پیرنا اشہدو ان محمد رسول اللہ غش اتیار کپ سینے بیش آجز دقا سے بانکی اوگور دی اللہ رسول اللہ السلام وی صاحب یاسین دی یاسین والا چی خلق سنگو آجلیو داشن تا دی شید اسو تا صاحب یاسین وی مکتو تا قرآن الشیطان وی لی دا ولی قرآن دا ذات سر چاواسی تا نسادی دا اگر دا کردار سر وی کردار دا شیطانانو وی شیطان دی چی کردار دی ماندارو شو صاحب یاسین دی حدی شید گو دشمن دی شیطان یرائی تاسو دوستان اخبرون انہوں نے یرائی گئی تسلی دا نبی علیہ السلام آداب امیر تا پریشان نے کی تاسو چی تلوار کئی پا کولو دا کفر یقیناً دو نقصان نشی رسول ہے اللہ تا از درام نینی دین دا اللہ تا ارادہ دا اللہ چی مقرر نکی دولت تا قسم برخ پا آخرت دا دول پارا عذاب عظیم آتو چی خوخی کار دا کفر پا کار دا ایمان کفر کار دا کفر سستی به دین کی انفاق نکول کار دا کفر جماعت نجوڑول کار دا کفر اشاعت دا حق نکول والتکم منکم امت یدعون الی الخیر دا کار نکی دا کفر کار خواخ کو اور پا کار دا ایمان چاہ جہادو انفاق اشاعت تا حقو تنظیم و آدابو نو دا خلق دا چکار لن یضر اللہ شایان کفر خواخی انکار دا جہاد نا کفر خوخی دی قانون اسلامی پا ملک کی رواج کول بلی ایمان پا بدل لکار دی ایمان ایمان بانی ذرنش رسول دور پر عذاب علیم گمانون کی کافر دمچ او تو قوم دولہ دا بہتر عذاب مندر کے سزا بوشہ دا خیالو نکی نملی لخیر اللہ انفرسیم دا غورا دا دا غورا ندا دا دیو نتیجہ رکی یقینن دمکوم تا چی زیاد شدو بگنا کی ارمان پاتی نشی از رخ پلیا کی دور پر عذاب مہین علت دا جہاد حکمت دا جہاد یو ذر ذکر شیو کنا چی فساد بپون لکی راشی چی دا نئی نو فساد رازی نو بیائی ذکر کو جہاد دا سدو پارا دے جہاد دا دے دا پارا دے لیا علم اللہ اللہ دوستان دشمنان سرگندئی درہم ذری ذکر کہ جہاد دا سدو پارا دے ستا سنا ناپاکان لرکی پلیتان دا نرکی ونا تا بوٹی باغ جوڑ کا بوٹی پہ کنال کا تو راج پاس گورا دے کی نور بوٹی را خطیلی کنی را خطیلی نور را خوی جن دا بلرکائی تا جماعت جوڑ کو کڑاو دے کڑے دے اپو اصولو دی دین دی جماعت جوڑ کو دوا درے یا لسا شل اوس پا پکی تا گند بوٹی دن نکی گند بوٹی برا دن نشی اوی بچی سڑیا اذا صح الحدیثو فا ہوا مذہبی اگر زمان مذہب دے نو تا بخ پی خوالی کئی نو دا گند بوٹی با پکی را دن نشی اوی بچی دمرو روپی در کو سڑیا از سڑک دل جوڑو از سکول دل جوڑو از تا چو زامن دی دے بوی زمان یو کم شل زامن دی دا یو کم شل وارا در تن خوالا مقررم استادان کومی گنده بوٹی را خطل شروش گنده بوٹی دا با پس ختمی که دا گنده بوٹی دا پا کرا خبر بانی جهاد فی سبیل الله دے سر با ختمی یه برستو کی گی ای وچ زمان پده که خود ترخه دا ابو ازما پا ترخه پیرنش چه زو خواگیه تا تیاریم ترخه نکوم نو دا ذکر کی نده اللہ چلی نده اللہ اس کلا لیا ذرال مؤمنین چی پریدی ایماندار پا آغا حالت چی دا یه پی دی انتماری چی تاسو پی آئی گرد ورد من التباس المؤمن بالفاسق گرد وردم نپریدی جدا کئی حتی امیز الخبیث من الطیب تراغی چی لدی کی اللہ بیل کی اللہ پلید دا پاکنا ناولی دا پاکنا بلماد دا پاکنا دا منزینا پلید دا پاکنا بلماد دا منزینا ناولی دا صاف سترنا جدا کئی دا ناولی بلمازان پلیتان جی بتا سوکی ہاں نچی دا جدا کئی اللہ نمانگتا ہے وہ ہے کنا چی دا پلیت دا پلیت دا پلیت نا ویم نا ادھا غیب سر تعلق ساتی پاگیتا نپوو ما خوزا حالات دا سرا والم کہ اگر کی بستان آگا جدا کی جدا کئی پس بانی پس جہاد بانی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ندی اللہ چی خبر کی تاسو پا پٹو باندی چیر دا منافق دے دا منافق دے دا منافق دا کار اللہ نکی بلغیب پا غیب و بید امتحان نا لیکن اللہ خو خید انبیاء انہیں چوک چی غواری نو آگا تا استثناء دمخ کنا متصلی کی نو آگا لا دیوی خبری غیب ور کی علم ور کی یہ خبر پتہ تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے منافقان زنی خولی آغا حذیفہ ابن الیمان تے خولی صاحب سر رسول اللہ پلان کے منافق دے پلان کے دے پلان کے دے عمر سے بکتل کہ حذیفہ جنازی لے راضی کہ نہ راضی کہ حذیفہ من رہا تو عمر بن پات پیدا منافق دے تو معلوم دی حذیفہ با جنازہ کی حاضر عمر سے با جنازہ اوپر نو دے تو خولی او دا پیغمبر لور کی دی یہ خبر پتہ ہر چالے نور کی چٹول تو وخی وما كان الله ليطلعكم على الغيب لكن الله يا مستثنى من قطع ده ختم شو كلام ندي الله چه خبر کی تاسو په غیب باندې لیکن الله خو خیر پیغمبران او خپلوانو قانون ورکی نو جهاد ورکی من یشا نو جهاد سره بیا پته لګی نو بیا دته یقین وکړ په حکم د الله د پیغمبرانو کې تاسو ایمان او ساته ځان بچ کې فلکم اجر عظیم نو تاسو لا اجر دې ډیر لوی تا سره الله درکې بچا ته فائدہ نه رسی حکمت د جهاد څه شو ناکار لر کول پلیتان لر کول هغه په سخت باندې راځي سورۃ الاحزاب کې زیات تفصیل کړی دی چې سخت راشي نو ته به وګوري کالذی یغشا علی تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت سترګې لکه د غوایه بدی بدی وخکلی دی وار خطا دی ته دې کې ورو نظر نشي دا سره باندې راغله وار خطای یره به راځي الذي يخشى عليه من الموت دیو جنہیں ذکر کو ولا تحزبن الذين يبخلوا لا يصبرن جہاد مسئلہ خود ذکر شو جہاد پاک نہ پاک جدا کو جہاد لا انفاق دے کنا مسئلہ انفاق کرا واسطہ خیالونو کیا آتو چی شمتیا کئی لاس نسی پور کولو داگی چی اللہ علا ورکڑی دی اللہ علا مارو دولت ورکڑی دی نو نیلہ گئی پا غیل آسونو سا اللہ علا افراد ورکڑی دی کسان نپری ورکڑی دی آن پر نتیاری چی اغد دین کار لوزی شمتیا کئی اللہ علم ورکڑی پوہ ورکڑی پا مسئلہ دا جہاد باندی آغا نب شو نبیانی خلقو تا شمتیا پا کیتا کئی نو بدو دی نخشاری کی پدی بانی چی اللہ چور کری دی شمتیا پیوکڑا من فضلی دی فضل اللہ چی دی بانی دا کامیابی دا ہوا خیر اللہم چی دا دو دا پارا دا بہترا نا پدی مخشاری گا بلکہ دو دا پارا دی بدتر بل ہوا شر اللہم بلکہ دو دا پارا شر دے پدی بانی علمی غیب ثابتی گن دا خبر مخلصا نکڑا تا سواب رہے ما کان اللہ الا لیکن لیکن اللہ ایتبی من رسولی میں شامی استثناء من قطع دا نمک کی نگیدا دا نمک کی کلام ختم شروع سو پیغمبر لیکن حکم دا جہاد ورکم پا غیر ترگن شیعہ خبر اکم دویان وستاد پارا بیا اکم تبر روانو دا خوب دا پتی چی علی فلامو کی اصل تشہ دی استغراق دی علی فلامو کی استغراق علی فلامو کی اصل جنس دی دویان نمبر عہد خارجی دی درم نمبر استغراق دے استغراق لقرینہ بکار دا دا عبدالغفور محشی نور محمد مدقق اول خطبہ کی او غالباً دویم کدرم حاشیہ دا وہ جنس استغراق کے فرق سے دے چہ جنس لا احتاج الى معونت المقام جنس لقرینی تاجت نشتے دلیل تاجت نشتے استغراق اخلی کا عادی خارجی اخلی یحتاج الى معونت المقام قرینہ بولا گوری دلیل بگوری اور دلتا دا مخینا دا کم چیز ذکر ہو مخینا ذکر دے دا منافقان و دا مسئلی منافقان تا سر نپری دم نو ایماندار ذل کی راضی کنے چی منگ تا یو خواہ نو منگ پہ سل لردے چی قتال بکو جہاد بکو اغبران یو پاتی کی گی بیا با جہاد کو بیا با بل پاتی کی گی بیا با جہاد کو بیا با بل پاتی کی گی نو راتا یو خواہ چی دادی مسئلہ دا چاوا دا منافقانو نو دا مسئلہ را واقع صلی ما کان اللہ علیہ طلعکم علی الغیب ندی اللہ چی پوگی تاسو پدی غیب چی منافقان دا تاو خی سورہ توبہ کی تفصیل رازی انشاءاللہ نو عادی خارجی وقت نمرات دی اور روز صبح چیزی کرکے لیکن اللہ نستثنا کارو دخو متصل نو خوشولا لیکن اللہ غرکی دی پیغمبرانو چوک چی خوشی نو علم لور کی نو خبر لور کی دغه د منافقانو ما دا شی ویلو کنه ویلی پیغمبر علیہ السلام له منافقانو علم ورکو ا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او د فهم نو یمن توکو ما کان الله تو سوچ کو کوی کنه بل دا نه هوتا سو د صد پارا چې پیدا تین شیغه سن تل غزان په تر کړه اصل عهدی جنسی دی او دویم نمبر عهدی دی جنس لقرینی تاجت نشی لا احتاج الى معونت المقام او عاد خارجی ہوئے کہ استغراقی ہوئے غلق قرینہ پکار دے دلیل پکار دے نو مشرک اللہ خلق کے لا سمان دے تاس غص دلیل لے نخوا نمانی تدا علی فلام قسم نے نیز ذکری اسی خوب آغا دلیل نشی کنا مولا تا چاوی سمسر روا دا کنا روا وی روا دا وی دلیلی سلی وی اللہ نیز ویلی قرآن کی سبحان اللذی اسرا بی عبدہ لیلا من المسجد الحرام ایدانی دی کی تشه دی بیا سرا سمسارا بی نیجی دی کن دا یو برسا تردا بندی دی دا سی دلیل دی مشرق خوصو اول خوری کن ولیکن اللہ اتبی من رسولی من یشا شمتیاو نکای اکو ایدا غورا دا بل هو شر اللهم بلکی دا دیر بطر دولا شر نکر کرل شر لا یوازیه خیر لا حاصل دیر بد دی دیر بد امیل بکری شدو تا دغاری آج شمتے اکڑے اپی مال پر از دا قیامت اللہ اتپاد کی دل لیا اسمانو نظم کی میراس دا اسمانو نظم کو اللہ دے داغی چکو ہے تاسو خبردار سیطو وقون مال دے وینا کنزو کو آنا مالو خامار شیدتا مصل لہو شجاعا اقرع لہو زبیبتان داغا سترگو بانی چاپون لگی دلی دی ناکار پس پوکم داغا ناکار مارانو کم اپا سر بانی تارون اولادی ویختو اولادی داد زهری مار دی شجان اقرا لکا لینداشه چی بیاو تی لینداشه خیجی او بیاو زی لہو زبی بطان او غالا که پروت تی او گزار پی که وانا کنزوگ وانا مالوگ ستاغ مالیم زو او که علم دی نا علمم دی سخد زار غالی زینار شه دی اس دستا علمی موئی تا پا ما بانی عمل ندکر دنیا تا نوم رسوله لقد سمع الله ائمه البخل زورن بخیلان تو کلا شومان تا ددی شومتیا بنیاد چوکی گدی وئی بنیادی مقتدایان چوک دی غی بیان کی یقینا وعد الله خبر ادا او چویل ان الله فقیر الله دے محتاج و نحن اغنیا امون گیو دولت من دا دے ویلو خبر ادا دے پدی باندی وی چتا سو خو یوم خ غواڑے چاندی دی او چاندی دی نو دا ستا سو الہ جو محتاج دے زم نہ غواڑی من چ کی ملا منو غ محتاج اندے نو مغلے ہر طرح کر لی دے سے را کڑی دی اتا سو نندر کی دا ولی ستا سو الہ محتاج نتا سو اللہ صحیح مندل اندے ان اللہ فقیر و نحن اغنیا من مال داری نو زم نہ غواڑی اللہ اولی کل منگا اللہ سن چدو کو زنک تو بولی کل منگا ما قالو لوستن چدو کو قالو چتو لوستن یو کو لوستن پی جنے پختو کی د سپکی د پاره ویلې کی بیا د سل لوستن کو یعنی سره به واکه خبر دی وکړي اولی کل منگا لوستن چو کو دو ابا جره د سپکی سپوري وقت لهم الانبیاء